Друга книга Хронік, розділ 4. Потім зробив мідяний жертовник 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 10 ліктів заввишки. Зробив море вилите від краю його до краю 10 ліктів, цілком кругле, 5 ліктів заввишки. Вінець на 30 ліктів обіймав його навколо. Під ним були з усіх боків вилиті подоби квітів. Вони йшли навкруги моря по 10 на лікоть. Їх було 2 ряди, вилиті суцільно з ним. Море стояло на 12 волах. Троє з них було обернено на північ, троє на захід, троє на південь і троє на схід. Море було на них зверху. Задами вони були обернені досередини. Завтовшки було воно в долоню. Краї його були вироблені як краї чаші на зразок розквітлої лилеї. Воно вміщало в собі 300 батів. Зробив також 10 казанів і поставив 5 по правий бік, а 5 по лівий бік, щоб полоскати в них. У них полоскалось усе, що приношувано у всепалення, а море було для священників, щоб обмивались у ньому. І зробив 10 золотих ліхтарів, як повинно бути, і поставив їх у храмі, 5 по правий бік і 5 по лівий бік. Зробив також 10 столів і поставив у храмі, 5 по правий бік, а 5 по лівий бік. І зробив 100 золотих кропильниць. Зробив двір священників і великий двір. Ворота для двору і їхні стулки покрив міддю. Море поставив на правому боці, на південний схід. Хірам зробив казани, лопатки і кадильниці. Ось так Хірам закінчив роботу, що її Соломон доручив йому в домі Божому. 2 стовпи, 2 кулі на капітелях зверху на стовпах, 400 гранатових яблук до 2 сіток, по 2 ряди гранатових яблук до кожної сітки, щоб покривати обидві кулі на головках зверху на стовпах, 10 підніжків і 10 умивальниць на підніжках, 1 море та 12 волів під ним, казани, лопатки, вилка. Увесь цей посуд Хірам Аві зробив цареві Соломонові для дому Господнього з блискучої міді. Цар вилив їх в околиці Йордану, у чіпкій землі, між Сукотом та Цередою. Соломон наробив усього цього посуду велику силу, бо ніхто не обчислював ваги міді. Соломон зробив увесь посуд, що був у Божому домі. Золотий жертовник, столи, що на них були хліби появлення, ліхтарі і світичі до них, із щирого золота, щоб їх засвічувати за приписом перед святим святих. Квіти, лампи, щипці були золоті, з найліпшого золота. Ножі, кропильниці, кубки і кадильниці з найчистішого золота. Двері до храму, внутрішні двері, що зводили у святе святих, і двері храму, що вводили у святиню, теж були золоті.